galegos no vais. Bueno, pois baixamos un poquinho a música e volvémonos a Galicia. Pero non íbamos a poñer algo especial para que os nosos ointes souberan con quen íbamos a falar. Pois vamos a falar, están buscando aí a... están buscando a música. Pero, mentres tanto, vamos a falar con él. Que, pois nada máis e nada menos que Alfredo, un dos compoñentes de Arroda que estuvo ali... Vale. En Galicia, Ame, Elín Martín Codas, Elín Cambados. Vamos, unha maravilla de home. Unha maravilla de cantante. Dixeron que era aprendiz de mago. Sí, aprendiz de mago, sí. Bueno, pois, a ver. Muy boas tardes, Alfredo. Muy boa tarde. Muy boa tarde, moitas gracias por atender. Aquí, exactamente, aquí en Galegos Novais, aquí en Radio San Boi. Vale. Sí. Que tal estades por aí? Pois eso. Pois por aí que mira, máis ou menos, porque ti estás en Vigo, non? Sí, estou en Vigo. Máis ou menos, mar. Pegadinho a ría de Vigo. Ah, mira que ben. Aí onde se está ben. Ademais deso, pois aquí tamén temos bon tempo. Pásanos como aí, porque estivemos falando con xente de Cambados e entón, pois, nos dixeron que había moi bon tempo. E aquí tamén temos moi bon tempo. Bueno. Fainos unha pequena valoración dese evento no que ti tanto participaste. Bueno, sí, a verdade que me tocou participar moito porque me sacou, son un aprendiz de mago, non? Sí, claro. Me quitou ali un mago para, bueno, pues para, bueno, para facer algún truco. Exactamente. Pasa que eu non soube moi ben. Bueno, a verdade é que, bueno, pois para Roda, que sí, son a representación neste momento da Roda, pois, bueno, foi un placer, a verdade, que estar, pois, pois nun evento pois tan solidario, non? Sí. Con xente tan solidaria e sobre todo por unha causa tan importante, non, como é a AME en Galicia, non? Entón moitas veces, as verdade que moitas veces ollamos para outro lado e non queremos, non, facer estas cousas ou non sei, por egoísmo ou polo que sexa, sí, pero creo que é moi importante pois colaborar, non, con este tipo de galas benéficas, que está moi ben, sí, achegar estos problemas de verdade á xente, non? E sobre todo, bueno, pois agradecer moito a Merchi, non, que foi a persoa que sí, que promoveu todo isto. Que promoveu todo isto. Entón, bueno, pois para Roda pois foi a verdade que un placer estar aí, sí, con tanta xente, con tanto artista galego. Sí. Con presentador tamén, que moi bo. Bueno, graciñas. Nos sentimos moi moi orgullosos de esta participación. Yo... que de verdade para nós encheu-nos de ledicia saber que Armando foi unha persoa máis das que estivestedes aí nese grande evento, que por certo, pois aparte de acadar tantísima xente que estaba, había moitísima máis que tamén estaba en lista de espera. Sí. Quedaste, sí, a verdade que se venderon todas as entradas e bueno, sí, creo que quedou xente fora. Sí, dicen que cerca duns 300 quedaron. Vaya, bueno. Vaya. A verdade é que hai que buscar sitios máis grandes. Temos que felicitarvos por posto que o traballo que fixestedes, bueno, quizás o mellor coordinados por Merchi, pero o traballo que fixestedes foi unha satisfacción para todas as persoas que participaron e de feito todos os medios de comunicación fixéronse eco dese traballo. Sí. Que estás a facer. Sí. Eu sí, é verdade que, bueno, pois pues, que moi ben, que saí todo moi ben. Ademais que hai grandes artistas tamén. Sí. Bueno, pero quen encetou o evento foron os da Roda. Foron os da Roda. A roda, sí, a roda que sigue a rodar. Como vedes, é unha roda que non deixa, como digo eu, de dar voltas, non? É unha roda inmorredoira. É unha palabra fermosa que temos no galego, que inmorredoira, unha roda que non deixa de xirar, non? Aí que están as cousas moi complicadas, pero bueno, esta roda aguanta e xira e dá voltas, non? E precisamente por iso o último disco, non? O nome do último disco que publicaste. Por certo, que ao mellor ainda vos achegades aquí a Barcelona a presentalo en algún sitio. En algún bueno, pois pues, nos encantados de... Hay que estudialo, non? De poder achegarnos a esa terra, pues, porque ademais é moito galego aí. Bueno. Sei que sí, somos unos cuantos. Somos 4 ou 5, sí. Así que aproveito desde aquí xa, desde as ondas, non? Para ver si hai na diáspora. Sí. Alías por a galega, pois que pois tamén levamos un poquiño de ledicia, non, galega e de claro, porque a vosa música, a vosa música está como riña, esta morriña que falan, non, dos galegos. A vosa música está moi relacionada co sentir do pobo, non? Sí. Directamente é o máis popular que aínda percibe, aínda perdura na nosa na esencia da roda, sí, señor. En Galicia. Sí, bueno, como todos sabedes, a roda pois nace, non, de un grupo de xente, non, que cantaba efectivamente alrededor dunha mesa redonda, non? Sí. Por iso a roda cantaban cancións populares, non, cando aínda, bueno, cando aínda case non se podían cantar estas cancións, esas cousas. Bueno, a roda foi un pouco os pioneiros, non, desta música popular de taberna, non? Porque había outro tipo de música popular, non? Como estaba Fuxan os Ventos, por exemplo, non? Sí. Pero que era, bueno, unha música diferente, non? Sí, sí. Entón, bueno, pois o primeiro grupo un poquinho en amosar, non? Esta música que se cantaba, non? Pero que todavía non estaba grabada, ni simplemente era, non, música oral, non? De que das tabernas e tal, pois foi un pouco a roda, non? Claro, e aí o plasmades precisamente nese último disco de que seguir rodando, non? Sí, hai que seguir rodando porque o noso compañeiro Fito grande, que seguirá sendo o eixe da roda, como sabe todo o mundo, que foi este home de barbas, que foi a voz da roda e sempre o seguirá sendo, porque Fito é a roda e para nós seguirá sendo o noso eixe. Pois el xa o dixo unha vez, non, que unha roda, a misión, non, ou a tarefa dunha roda, pois era dar voltas. Unha roda non podía deixar, non podía parar, non podía deixar de dar voltas, non? Claro. Entón, pois, nos como homenaxe tamén a Fito, a toda a xente que estivo desde o principio na roda, a xente que formou a roda, en realidade, pois por iso fixemos este traballo, non, en homenaxe a toda esta xente, para que a xente saiba precisamente que, bueno, que un grupo que leva 40 anos xa, vai facer case 40 anos, que siga a rodar, non? Siga a rodar grazas a toda esta xente que inventou, non? Que inventou este cantar popular, non? Porque palabras de, por exemplo, de Fito con esa barba, pero tedes outro que tamén leva barba. Temos outro que tamén leva barba. O grupo da roda sempre somos barbud, menos eu non, bueno, eu xa tuve, pero é un grupo de barbudo, sí. É un grupo de barbudo. E ademais eu que, vamos, aparte de coñecervos en persoa a todos, quedé emprendado de todas as cantigas, en fin, de verbos en directo, en vivo e en directo, pois verdadeiramente me quedé enabrallado. Sí, bueno, o que tentamos facer hoxe en día como, bueno, procurar, pois, precisamente, non, con iso fío co título do disco, non darlle outra volta, unha reviravolta, unha volta máis a esta canción popular, é dicir, facer un poquiño que sempre fixo a roda, non? Pois a canción popular de taberna, como dixemos, pero desde unha nova óptica, desde unha nova perspectiva, non? É dicir, que sexa unha roda, como digo eu, que unha cousa moi bonita, unha roda con lamia, A lamia que a peza está de ferro, non? Que cubre as rodas de dos carros, carros galegos, pois antes eran de madeira, nada máis, agora xa teñen unha evolución, que o ferro este que a lamia, non? Entón eu digo que esta é unha roda tamén con lamia, que é unha roda pois que, bueno, que sí, que conserva a tradición, non, do que sempre foi a roda, pero que tamén nos aventuramos e queremos facer, lóxicamente, porque, bueno, somos xente nova, máis que outros, entón, pois tamén queremos facer cousiñas actuais, que sonen ben, e arranxos, bueno, pois, seguir un poquinho tamén as cousas sin que eran certificais, Sí. Nos... Bueno, quero facer un paréntesis intermedio antes de que se me esqueza, agradecerche o agasallo que nos fixeche enviándonos eses CDs por mediación de Armando para que se escoiten aquí na nosa radio. Por certo, moito máis agradecido por o feito de que temos un CD de Panxoliñas que sí, é unha preciosidade, que seguro que os nosos ointes estarán encantados de escoitalo. Como hoxe dixen Alfredo e dixen estas, moitas estas gracias. Van a pasar todas polo fielato. Sí. Moi ben, moi ben. O fielato, sí. Moitas bueno, gracias. Sí, a verdad que as panxoliñas son... A verdad que non hai moito... Outro día comentábame na gala, precisamente, sí, unha rapaza que non hai moito disco sendo as panxoliñas, non? Que han sí, tanta un xénero con tanta tradición na música galega, que non hai tan non hai moito disco de panxoliñas. Non, non. Bueno, pois realmente temos unhas panxoliñas fermosas que... non é porque sexa o noso disco, pero hai moitos autores galegos que escriben, que escribiron Panxoliñas, Blanco sí, Amor, sí, Fermín Bultabrei, sí, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, pois, creo que é un xénero que hai que reivindicar, non? E aparte que é algo moi noso. Tiña un profesor que me ensinou unha vez que me dixo que o neno Xesús era un neno pobre, e os galegos sempre fomos un pobo pobre, non? Sí. Entón, por iso nos cantamos tantas panxoliñas. Entonces, bueno, decimos que somos pobres, pero somos un pobo muy rico. Porque yo dime contó otro día que no sabía que había tanto talento. Efectivamente, es toda razón, porque la música en Galicia pues es un boom, ¿no? Sí. Hay muchos artistas, gente muy boa. Curiosamente, nunha época pois que non é boa para a música, porque sí, as cousas hai que dicilas así, e iso é a mágoa un pouco, non? Sí. Pois que hace tanto talento e tan pouco recurso e tan pouco bueno, un poquinho que as cousas son moi complicadas para sí, non? Porque pero bueno, vale, iso a roda segue a rodar Exactamente, porque por exemplo neste último disco que é Outra volta de roda. Tuvestes moitos colaboradores. Tuve moitos colaboradores, pois sí, pois mira, que entre eles hai unha coñecida nosa e amiga queridísima como é a Sés. Sés, grande artista. Sí. Bueno, pois sí, a verdade que é unha sorte contar con Sés bueno, con moita outra xente, non, neste disco. É algo que ademais pois que abre un pouco pois digamos a visión do grupo, non? Porque a verdade é que a Roda sempre foi un grupo moi endogámico, sí, moi pechado, mellor, sí, non? Que nunca sempre estábamos nós, non facíamos nada con ninguén, era un sí, pouco, non? Bueno, creo que é importante abrirse o mercado, xuntarse con xente, facer cousas xuntos, porque todos estamos, ademais, todos os músicos estamos nisto, non? Exactamente. Eu creo que é importante. Sí, sí. Bueno, Alfredo, esta primeira chamada ou esta primeira intervención no noso humilde radio será a continuidade de moitas máis que seguro que te incomodaremos para que nos vayas dicindo como van eses concertos e esas actuacións que seguro seguiré desfacendo aí pola nosa querida Uy. Galicia. E a ver si aí tamén. Exactamente. E ese chamamento que se fai aquí para que os galegos ou algunha asociación sea capaz de convidarvos para que veñades por aquí, seguro que nos estaremos encantados de ser unhos espectadores máis que aplaudiremos a vosa actuación. Sí. E a nosotros, ali, pois, para saludalos, en fin. E apretalos un pouco. Moitas gracias, Alfredo. Bueno, pues moitas gracias a vos, encantado de... E si non nos comunicamos máis adiante, polo menos que teñades unhas felices festas. Igualmente, he disfrutado de las panxoliñas. Moitas gracias. Pois moi ben, moitas gracias, Alfredo. E dica outra. Unha aperta igualmente, Alfredo. Dai unha aperta a todo o grupo. Vale, hasta logo, gracias. Hasta logo, guiño, unha aperta. Bueno, pois, aí tuvemos o noso amigo Alfredo. Yo a mi ten un pausiño recortiño e redondiño que o que bate na muller. Bistecles. Os bistecles, porque son bistes que les. Pois vamos, que despedimos así a Alfredo, sí, pois con este disco, Os Bisteles. Bistecles. de bistéqueles. Bistéqueles. Vale. Ese é unha das pezas do seu disco. Escoitade, antes de rematar, teño que dar un número da caixa. ¿No? Porque Galicia me sí. sigue recibindo, aínda que sean 10 euros, 5 euros, 4 euros, nun número dunha conta de a caixa, de la sí, caixa. Sí. O Iván o ES65. ¿Ah? Vale, que o número, apuntade, 2100, 5036, 4601, 0043 e 0383. Quen queira volver a miralo, que se meta en Galiciame no Facebook e aí aparece. Ese non que se meta no noso Facebook, que tamén aparece. Ese non que se meta no noso blog, que tamén aparece. O número da caixa para facer cualquier tipo de donativo para esta investigación tan importante. De Galiciame. Ben. Bueno, hasta vindeira semana, queridos ointes. Vamos a despedirnos, como digo sempre, esas palabras que teño prestadas de Castelao, que son que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. E coa roda nos vamos. Santo Antonio do Machado, peito da pau do Saudiño, cabe por santo como porco do putiño. Que rico están os bistéqueles, rígidos con las pandácaras. Carallo, como te atracarás, a espera que voy con tu queque. Que rico están los bistéqueles, rígidos con las balóforas. Carallo, como te atracarás, a espera que voy con tú. Yo me tengo un pausillo riburdiño, eres un niño que aunque mate la mujer. Y a mujer, y a mujer, una racha que junto solo una casa danse vos tu canto. Que rico están los bistéqueles, rígidos con las patacaras. Carallo, como te atracarás, a espera que voy con tu queque. Que rico están los bistéqueles, rígidos con las balóforas. Carallo.